Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhabalar Seyfettin Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Teşekkürler, günaydın. Bugün sanırım işsizlik meselesinden devam edeceğiz. Evet. Buyurun. Buyurun hocam. Vallahi tabii işsizlik meselesini konuşmamız şart. Çünkü mesele sadece sıradan standart bir işsizlik artışı değil sorun. Bu 10 Temmuz'dan Nisan dönemi hane halkı iş gücü anketleri yayınlandı. Her ayın 10'unda olduğu gibi. Bu anketi de doğrusu merakla bekliyordum. Hem de endişeyle bekliyordum. T24'teki yazımda da belirttiğim gibi. Bu endişeler maalesef gerçekleşti. Şimdi nereden başlayayım? Şöyle bir kere işsizlik artıyor mu? Artıyor. Bunda şaşılacak bir şey yok denebilir tabii. Mevsim etkilerinde arınmış. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Mevsim etkisinden arındırılmamış manşet işsizlik rakamları zaman zaman öne çıkarılıyor. TÜİK'te haber bülteninde ilk olarak bunu verir. Bizim medyada sağ olsun bu rakamlara bakarak şaşırıyor. Çünkü düşüyor, işsizlik önü gözüküyor. Tabii bunlara itibar etmek son derece sakıncalı. Çünkü bir anlamı yok mevsim etkisinden arındırılmamış rakamların. Onun için fazla uzatmadan mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranına baktığımız zaman son iki ayda çok ciddi bir iki dönemde daha doğrusu Mart ve Nisan dönemlerinde çok ciddi bir artış oldu. %14,7'den %16,1'e yükseldi. Bu tabii yüksek bir oran ama bunda çok da şaşıracak bir şey yok denebilir. Çünkü sonuçta işte korona da geldi. İstihdamda, tarım dışı istihdamda yaklaşık 1 milyon 800 bin, 2 milyona yakın bu iki ayda kayıp var. Bütün alınan önlemlere rağmen malum istihdamda büyük bir yıkım olmasın diye kısa çalışma ödeneği koşulları hafifletilmişti. 3,5 milyon kadar şu anda çalışan bundan yararlanıyor. Ayrıca işten çıkarma yasağı da getirilmişti ama aynı zamanda ücretsiz izine çıkarma olanağı da verilmişti işverene. Orada da 1 milyon 350 bin aşağı yukarı son rakam öyleydi. Ama bütün bu önlemlere rağmen istihdamda 2 milyona yakın bir kayıp oldu. Dolayısıyla da işsizlik oranındaki bu artış her ne kadar güçlü bir artış da olsa zaten 14,7 Şubat dönemi rakamı yüksek bir oran. 16,1'e çıktı. O da iyice yüksek. Ama yine de insanlar daha doğrusu vatandaş öyle diyeyim zaten TÜİK'ten şüphelerim duruyor rakamlarından ya çok daha yüksek olması gerekmez mi diye açıkçası şüpheler de doğurdu. Bir alternatif işsizlik ölçümleri de var. Yeni genişletilmiş işsizlik ki bakılabilir. Onlar da %20'nin üstünde gözüküyor işsizlik oranları ama benim üstünde durmak istediğim başka bir boyut var. Bence çok vahim bir boyut. Bu giderek netleşti. Yeni bir şey değil. Ama müthiş açık ve bariz hale geldi. Nedir bu? Şimdi açık radyo dinleyicilerine de hepsinin tabii ki iş gücü kavramlarıyla aşina olmaları gerekmiyor. Onun için izninizle bir parantez açayım. Biraz bu kavramlarla ilgili bilgi vereyim. Şimdi lütfen önemli. Efendim? Çok iyi olur. Lütfen. Evet. Şimdi kriz yaşadı mı Türkiye daha önce? Yaşadı. Sizler gençsiniz. Belki en son 2008-2009'u hatırlıyorsunuz ama daha eski kuşaklar çok kriz gördü. 2001 krizi çok ciddi bir krizdi. İşsizlik patladı. 2008-2009 işte küresel kriz etkiledi. Türkiye ekonomisi yine daraldı. Yine işsizlik patladı. İşsizliğin patlamasının nedeni de çok basit olarak açıklanabiliyordu. Çünkü ekonomi daralınca, yani daralma ne demek? Milli gelirin düşmesi, üretimin düşmesi. Üretim düşünce tabii ki istihdam azalıyor, işten çıkarmalar müthiş artıyor. Ayrıca iş gücü piyasasına yeni giren, eğitimini bitirmiş genç kuşaklar tabii iş bulmakta zorlanıyor. Böyle bir ortamda işsiz sayısı hızla artar. İşsiz sayısı denince de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tanımı icabı iş aramanız gerekir. O zaman işsiz olarak kayda geçersiniz. Hane halkı iş gücü anketlerinde. TÜİK de bunu yapıyor. TÜİK'in bir icadı değil bu. Ve sonuçta iş arayanların sayısı, yani işsizlerin sayısı artıyorsa istihdama kıyasla o da düşüyor. Tabii ki işsizlik oranlarında ciddi patlamalar olur kısa dönemde. Şimdi durum böyle mi? Evet, gene işsizlik oranı artıyor. İstihdam kaybı var mı? Biraz önce söyledim. Tabii var. Belki önemli ölçüde korunabildi bir kısım istihdam devletin destekleriyle. Orada da mali sınırlar var ama şimdi konumuz bu değil. Bunu bir kenara bırakalım. Peki işsiz sayısı artıyor mu? İşin püf noktası burada. İşsiz sayısı artmadı. Şimdi Aralık'tan Nisan dönemine kadar son 5 ayı alayım. En neti orada çünkü. Her ay istihdam tarım dışında bütün sektörlerde azaldı. Her ay, her dönem. Aralık, Ocak, Şubat. Rakamların ayrıntısına girmeyeceğim. Toplamda şeyden sayısı istihdam kayıp sayısı 2 milyonu geçti. Hatta tam rakamı da söyleyebilirim. 2.321.000 net istihdam kaybı var 5 ayda. Şimdi peki bu insanlar işlerini kaybettiklerine göre iş aramaya başlamaları gerekmez mi? Değil mi? İşsiz sayısı öyle artıyor krizlerde. Hayır. İşsiz sayısına baktığınız zaman bu ilk kez Türkiye'de bu kısmen diyorum böyle işsiz sayısının mutlaka azaldığı bir başka ekonomi de bilmiyorum. Bir kısım şeyler iş aramaktan vazgeçiyorlar diğer ülkelerde de, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle. Ama benim bildiğim Türkiye'de son derece şaşırtıcı bir gelişme yaşanıyordu. Biz bunu farkına varmıştık Şubat'a geldiğimizde. Ama tabii korona şoku da bu iyice arttırdı bu etkiyi. 4.160.000 işsiz varmış tarım dışında Aralık ayında. Ne olmuş peki Nisan dönemine geldiğimizde? 2.300.000 istihdam kaybı olmuş. 4.018.000'e düşmüş. Yani 142.000 işsiz sayısında azalma olmuş. Şimdi işin tabii garabeti burada. Topladığınız zaman nereden baksanız 2.5 milyon potansiyel işsiz kayıtlarda yok. Buna bir de şey koyun, ne kadar koymamız gerektiğini net olarak göremiyoruz ama hani genç bu arada bir takım insanlar da eğitimlerini bitirdi değil mi? Şeye girdi, iş gücüne girmesi gerekir vesaire. Onlar da yok. 18 yaşını geçti kabaca, vesaire. Evet, 3 milyon şey insan normalde işsiz, çalışması da şart çünkü belli ki önceden çalışıyordu ya da çalışmak üzere eğitimini tamamlıyordu. Bunlar yok. Şimdi tabii bu doğrudan şeye yansıyor. Onun için T24'teki yazımında da başlığını şeye koymuştum. İşsizlik boyut değiştirirken beşeri sermayemiz hızla eriyor. Şimdi bu insan sermayesi ve bu çok önemli bir unsur kalkınmada, ekonomik büyümede. Şimdi bunu da gene iş gücü ekonomisinde bu gösterge, bu katılımın göstergesi, bu beşeri sermayenin göstergesi iş gücüne katılımdır. Yani iş gücüne katılım oranı dediğimiz nedir? 15 yaş ve üzerinde ne kadar insan var? Bunların ne kadarı iş gücü piyasasında hem çalışıyor ya da iş arıyor çalışmak üzere. Bu da zaten tanımlayacağı iş gücüdür. Şimdi bu iş gücü katılım oranı binbir zahmetle %50.5'a çıkmıştı. Önceden çok daha düşüktü. Hatta şöyle söyleyeyim, 2000 Ağustos için birazdan nedenini anlayacaksınız. Ağustos 2012'de, yani yaklaşık 8 yıl önce %47.5'tu. Bu şu demektir, 1000 kişi çalışabilir nüfusta, gel 1000 kişiden 475'i iş gücü piyasasındaydı. Yani çoğu çalışıyordu, bir kısmı da iş arıyordu, işsiz olarak kayda geçiyordu. Bu 535'e çıkmıştı. Bundan bir süre önce zirve bu. Aralık ayında da %52 küsurdu. Şimdi bu Nisan döneminde tekrardan 475'e düştü. Yani biz 8 yıl geriye gittik. Bu bin bir zahmetle dediğim, özellikle kadınlar son 7-8 yıldır, 2010 yılından itibaren çok ciddi bir katılım var. Sadece daha fazla, daha iyi eğitim gördükleri ve daha çok kadın lise ve özellikle üniversite mezunu olduğu için genç kadın iş gücüne katılımı kadınların artmıyordu. Bundan dolayı artıyordu tabii. Ama bir de eğitimsiz, vasıfsız liseden lise altı eğitime sahip kadınlarda da ciddi bir katılım olmuştu son yıllarda. O sayede %29 civarından, onu da 8 yıl öncesini söylüyorum, %35'e kadar çıkmıştı kadınların iş gücüne katılmışım. Tekrar %29'a indi. Yani biz çok ciddi bir sermaye konusunda 8 yıl geriye gittik şu anda. Şimdi bu böyle, işsizliğe bu tümüyle yansımıyor. Hani diyeceğim ki neredeyse keşke işsizlik oranlarına yansısaydı da %20'yi geçebilir işsizlik oranları. Küresel krizde pek çok ülkede %25'i bulmuştu Yunanistan'da, İspanya'da örneğin. Bu arada bunu söyleyen farklı kurumlarda var. Bir tane gazete duvarda görmüştüm. Avrupa Birliği bir rapor hazırlamış. Burada çeşitli ülkelerin işsizlik rakamlarından bahsediyorlar. Türkiye içinde geniş tanımlı işsizlik %19.5 diye Avrupa Birliği raporu. %20'nin üstüne de geçiyor ama. DİSK de böyle bir araştırma yapmış. Onlar da gerçek işsizlik diyorlar. %28 olarak açıklamışlar. Evet, orada rakamlar çeşitli ama ben başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Bu şeyden kaybolma meselesi, yani iş aramaktan vazgeçme meselesi son derece ciddi bir sorun ve bir Türkiye'de bu had safhada yaşanıyor. Şimdi bunlar nereye gitti meselesi? Baktığımız zaman aslında bir fikrimiz de var. Çünkü gene Hane Halkı İş Gücü Anketi Nisan dönemi istatistiklerinde bir kere bunların bir bölümü malum iş aramıyor. İlgi kırıklar diye geçiyor. Kayda geçiyor. TÜİK tarafından. Bunların sayısı 500 bin arttı. Aralık tam Nisan'a 800 binden 1 milyon 315 bine yükselmiş. Şimdi bir kere bir 500 bin, yarım milyon ben nasıl olsa iş bulamayacağım diye oturuyor, ne yaptığı belli değil. Bir de gene bu iş aslında çalışma arzusunda olup ama iş aramayan ikinci bir grup daha var. Gene o da izleniyor TÜİK tarafından. Bunların da çoğunluğu kadın. Bunların sayısı da 1 milyon 672 binden, gene Aralık'tan Nisan dönemine söz ediyorum, 1 milyon 672 binden 3 milyon 98 bine, 3 milyon 100 bin diyelim, yükselmiş. Ve burada da değil mi, diyor bu 1 milyon 400 bin. 1 milyon 400 bin de burada var. 2 milyon 300 bin. Şimdi bir de ne okulda, bu da başlı başına bir sorundur ve yapısal bir sorun. Ve Türkiye'de bu oran zaten çok yüksekti, yüksek seyrediyordu. OECD özellikle yıllar önce bunu gündeme getirdi ve izleniyor artık. Ne eğitimde ne istihdamda başlığı altında gençlere bakılır, 15-24 yaş grubu. Bu grupta müthiş şişme var. 2 milyon 950 binden 3 milyon 400 bine çıkmış durumda. Nereden baksan burada da bir 450 bin var. Demek ki zaten görüyorsunuz işte 3 milyon civarında insan, ki önemli bir bölümü de kadın bunların, artık iş gücü piyasasını bırakmış durumda. İş aramıyor. Ne zaman bunları biz yeniden şeye kazandıracağız, iş gücü piyasasına. Beşeri sermaye hızla eriyor derken bunu kastediyorum. Şimdi Türkiye'de biraz önce dedim ki %53 işte zirve noktası kabaca katılım oranı. İşte bu %70'lerde erkeklerinki, kadınlarınki de %35'e varmıştı. Şimdi dünyada hiçbir kalkınmış ülke, yani işte ortalama geliri 30 bin dolarlarda olan en azından, hiçbir ülkede %70'in altında katılım oranı bulamazsınız. Burada da tabii işin püf noktası kadınların ki en düşük oranlar Avrupa'da İtalya ve Yunanistan'dadır. Orada da %55'in üstündedir, 60'ın altındadır ama bizde %35'ti. Yani daha gideceğimiz bir hayli yol vardı. Hem daha kaliteli eğitim, hem daha yaygın eğitim, hem daha çok eğitimli insana insanı biz ekonomik faaliyetlere katma şeyle, meydan okumasıyla karşı karşıyaydık. Daha önümüzde belki yıllar alacaktı, 15-20 yıl alacaktı. Şimdi 8 yıl geriye gittik. Bunlar nasıl tekrardan kazandırılacak? Bence başlı başına bir sorun. Onun için biraz da hani işsizlik oranları gerçek nedir, o mudur, bu mudur, bir sürü rakam hesap yapılıyor. Siz de hatırlattınız. Doğru, bunlar yapılıyor. Ama bu biraz da bu dediğim gibi işin bu yönünü adeta örtüyor. Yani bunlar şimdi işsiz mi değil mi, öyle mi saysak böyle mi saysak, biraz da bana fuzuli bir tartışma gibi geliyor. Sonuçta biz çok ciddi bir beşeri sermaye kaybıyla karşı karşıyayız şu anda Türkiye olarak. Bunu nasıl yeniden kazanacağız? Yıllar alacak belli ki. Evet. İstihdam ya yani nasıl kazanırsa şu olur tabii, birdenbire büyüme %6-7'lere çıkar, bunu 2-3 yıl sürdürürsün ve o insanlar da yeniden dönerler, artık iş bulabilirim diye iş aramaya başlarlar vesaire. Ama zaman geçtikçe ki böyle olmayacağı belli, nereden %6-7 gideceğiz? O zaman yıllarca demek ki atıl kalacaklar. Ve atıl kaldıkça da yeniden işe dönme zordur. Vasıf kaybı uğrarsınız. Ya psikolojik bir de, evet pardon kendimi kaptırdım, kusura bakmayın. Hayır hocam, biz dinliyoruz. Özellikle ya, kadınlar açısından DİSK raporunda da belirtmişlerdi. Kadınlar da iş aramaktan vazgeçiyor. Yani evet, sizin... yani dediğim gibi Türkiye'nin bu beşeri sermaye konusundaki iki tane çok önemli eksiği vardı. Bir tanesi, kadınlar yeterince katılmıyorlardı ekonomik faaliyetlere. İş gücüne kadın katılım oranı %20'lerdeydi bundan 15 yıl önce. Bu şimdi %35'e kadar çıkmıştı. %29'a düştü. İkinci sorun, eğitimi vasıf şeydi, kaliteli değildi. Tamam, daha çok insanı eğitiyorsunuz ama aynı zamanda o insanları da giderek eğitim kalitelerini, yani vasıflarını geliştirmeniz lazım. Bu da işte PISA testleri vesaire, biliyoruz. Yani ayrıca ben bir hoca olarak da görüyorum eğitimin düzeyini. Neyse, bu iki tane şeyde büyük eksik söz konusuydu. Ama dediğim gibi son 2010'dan sonra, yani son 10 yılda kabaca kadınların iş gücüne katılım oranı da, son 2 yıl hariç bu 2018'den beri bir kriz aslında var. Ama ciddi artış olmuştu ve o sayede zaten biz iş gücüne katılım oranını %50'lerin üzerine taşıyabilmiştik. %47'lerdeki iş gücüne katılım oranını. Şimdi bu kaybı nasıl telafi edeceğiz? Bir taraftan şey diyorduk, ha burada iyi gidiyor işler. Tamam, bunu devam ettirmek için işte şöyle de yapalım, böyle de yapalım, şöyle yapın. Hükümete ne kadar dinliyorlardı ayrı bir konu ama kadınların katılımına dair bir gayret ve çaba vardı. Çünkü sübvansiyonlar da vardı vesaire. Ama üstünde duruyorduk. Eğitimin kalitesi en önemli sorundu. Şimdi eğitimin kalitesi zaten başlı başına bir sorun. Bu online derslerle falan bir yere varılacağı yok, bana sorarsanız hoca olarak. Öbür taraftan da bir de bunun üstüne şey çıktı. Kadınlar, ama erkeklerde de öyle. O da çok yeni bir gelişme. Erkekler neden terk ediyor? Kadın, ben tamam zaten daha önce de ev kadınıydım diyor. Bir diyor, tekrar ev kadın oluyor. tabii hiç arzulanır bir şey değil ama erkeklerde de ciddi şey var. Özellikle genç erkeklerde. İş gücü dışına çıkma var. Bunlar ne yapıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Nasıl geçiniyor? Babadan harçlık mı alıyor? Hani, bu bahsettiğiniz durum tabii küresel bir gelişme. Yani küresel ölçekte işsizlik evet. Çok ciddi artmış durumda. Aklıma şu geldi. Biz yakında Açık Radyo'nun sitesine de koyacağız. Naomi Klein'la Arundhati Roy'un bu küresel işsizlik meselesini de tartıştıkları bir konuşma vardı. Şimdi Türkçe'ye çevirdik. Orada mesela ilginç yöntemlerden söz ediyorlar. Belki siz de katılacaksınızdır. Örneğin yani bu salgın dönemini insan odaklı bir ekonomiye doğru çevirmek için fırsat olarak görmek durumundayız. Çünkü bu işsizlik rakamları aksi takdirde hani büyük bir sorun, toplumsal eşitsizlik olarak karşımıza çıkacak diyorlar. Örneğin Naomi Klein şunu söylüyor. Madem diyor salgın döneminde hani sınıflarda kalabalık öğrenciler bir araya gelemiyor. Sizin de bahsettiğiniz üzere evet. Online dersler değil odaklanmamız gereken. O zaman öğretmen sayısını iki katına çıkarıp istihdamı artırıp öğrenci sayısını ikiye bölme. Yani 20 kişi sınıfları 10 kişiye bölerseniz hani hem istihdamı artırırsınız hem de klasik eğitimi online yerine sürdürebilirsiniz diyor. Yeni Zelanda'da haftada 4 gün iş günü uygulamasından söz ediyor Klein. Bu da önemli bir şey olabilir, yöntem olabilir istihdamı artırmak için deniyor. Bir de tabii sizin de sanırım Seyfettin Bey düştü herhalde hattan. bir de daha önce bağlanırken devam edeyim ben. Seyfettin Bey'in de üzerinde durduğu küresel temel gelir tartışması vardı. Zaten bazı ülkelerde uygulanmaya kondu, İspanya'da ve çeşitli ülkelerde. Amerika'da çok sınırlı ölçekte uygulamaya konmuştu. Bunun sürekli olması söz konusuydu. Böyle tartışmalar var. Yani işi olanlar veya olmayanlar herkes için bir temel gelir desteğinden söz ediyor. Sen de bu tartışmayı takip etmişsindir Evrim zaten. Bir de geçen salı günü seninle birlikte bir haber vermiştik. Küresel zenginlerden de bizi lütfen lütfen vergilendirin diye bir çağrı yapılmıştı. Yani küresel zenginlerin de bir kısmı tabii bu işsizlik, yoksulluk, bunun neden olduğu toplumsal adaletsizlikler bütün bunları görebilir durumdalar. Dolayısıyla onlar da bir büyük sosyal patlama, belki de bir sosyal devrim ihtimaline karşılık bizi vergilendirin ve bununla işte yoksulluk ve işsizlikle mücadelede kullanın diye girişimleri vardı. Yani bu bir aslında küresel gelişme diyebiliriz. Sadece Türkiye'ye özgü olan bir durum değil ki Amerika'da zaten 40 milyon gibi gene %15'e yakın bir orandan söz ediliyordu işsizlik. Bu Amerikan tarihinin en yüksek, yani 29 buhranı sonrası en yüksek işsizlik rakamları. Dolayısıyla elimizde böyle bir durum var. Bu arada sanırım Seyfettin Bey'i bağlayamadık. Evet. Herhalde o zaman bu şekilde devam son edeceğiz. Vereceğiz. Evet, o zaman böyle bir şimdi bir ara verelim. Belki bir parça da dinleriz. Ardından kısa bir süre dünya haberleri ve Türkiye haberleriyle devam edeceğiz. Ardından da Tuğba Tekerek'le devam ederiz. Peki. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.